Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 89. Wij staan op de pagina 18 van Etz Chaim, de regel 9. En wij beginnen de nieuwe Anaf. Sha'ar Bet, poort Bet, tweede poort, Anaf Gimel, tak of paragraaf 3. Achar Shenit Ba'er La'el Heyot Bechol Ha'olam Kulam Bet Bchinot Alef Bchina Hayut Sfirot Betzurat Elef Galgalim Igulim, Agulim, Agulim hier wordt het. Punt. We achat, beginat Yud Sfirot, Batsurat, Adam, Yashar, Bakuma, Zegufa, We Yashara. Punt. Nevaerata, 12 Bakitsur. Ketsat Pratim Ufhinot Acharot Ufyesh Bahem. Terug naar 10. Achar Shanit Ba'er La'el, nadat uitgelegd werd boven, hierboven, Heyot Bachol Olam, dat in elke wereld allemaal zijn er twee aspecten. Alef, het eerste aspect. Vginat Yud Sfirot, aspect van 10 Sfirot, in de vorm van 11 Igulim, ronde Igulim. Duidelijk, ja? Hebben we gehad. En nog één aspect, tweede aspect. We achat, beginata yud sfirot, aspect van 10 sfirot, batsurata dam yashar, in de vorm van directe mens. Bakuma, zakufa, vishara, bakuma, in de hoogte, zegt de mens, hoogte, lengte van de mens, die, of hoogte, zakufa, rechtopstaande. Rechtopstaande postuur, Vishara en direct en rechtlijnig. Punt. Nevaerata Bekitsur 12, zullen wij nu beknopt uitleggen, Ktsat Partim, een beetje van details, dus bijzonderheden. Die heb je net gehad daarvoor in algemeen. En nu ga je wat kleine details een beetje uitleggen. Of genot acharot, shiyeshbahem, en andere aspecten die daarin zijn. Voor ons belangrijk zijn die twee. Nou, zie hoe lang heb je ons moeten dat voorleggen. Dat die twee, van die twee aspecten, van Igulim en van Yosher. Punt. Hine, niet ba'er, ba'sefer azoger, parashat bo, daf, membet, amud bet, ba'riyamem mehemna, vezele shona. Aval levatar de abid, hai diyukna, de Merkava de Adam, Ila Ilaa, Nachit, 14 Taman, Veitkare, Vahaidiyupna vehule. Nikra Kel Elokim. Vei itmar umna elin manin 15 de takin yadron mi lemekore vehule. Hij heeft een stukje van Zoger ons ontstaat te bevestigen. Hine. Hine, dus zie je, dat is al uitgelegd is in de Zoger. En dan geef je wel de plaats waar het is. Parashat, dus hoofdstuk Bo. Dus ga naar Paro. Dus staat zo'n hoofdstuk. Daf betekent pagina. Membed 42, 13, afkorting van Amudbed, pagina bed, tweede pagina. Be in, en zo'n boek bij de Zoger bestaat ook Reyamahemna, en trouwelingen, en trouwe, herder. Bestaat zoiets, boekje, in de Zoger zelf. We zullen schon om, en dat is wat daar staat. Awal levatar de abid hai diukna. Maar nadat hij maakte dit beeld, hij dit beeld, de Merkava de Adam, die van de wagen of de drager van het licht van Adam, hoge Adam, dus dat betekent Adam Kadmon, nachit Taman viel daarvan verder naar beneden. Je weet het, verspreidde zich. Werd verspreidde die, ook de Igulim, en werd verspreid naar beneden. Weet Kare Bahai Diukna, en het werd genoemd in dit beeld. Ook de mens beneden ook werd genoemd. Nikra Kel Elohim. En dat werd dan naar beneden, waar de namen van de schepper die. Dat is zeggen, nog beneden, onder de. Dat is gewoon, we niet leren gewoon wat hij geeft ons uit de Zoger. En dat heet Kel Elohim. Dat moet ik wel allemaal leren. Dat betekent ook dus met verruwingen van licht. Zo, dat is niet belangrijk. Itbar Umna Elin. En als het geschapen werd, die kelim, omanim is kelim, niet zo plaatsen meer. Dat wel, alleen geeft ons het voorbeeld, we moeten gewoon doorheen komen. De takin, die de umana umna, die dan de laat zeggen, wordt de schepper bedoeld, die de vakman heeft, de takin, die vakman heeft het verricht. Yadron mei de mekore, de wateren, mei het wateren, Yadron zullen terugkeren naar de mekore, naar de bron. We goede. Geeft ook iets aan. Hij zal ook als uitleggen wat hij daarmee bedoelt. We zullen volgende keer verder kijken. Wat er over gaat. Hij gaat het nu naar ons uitleggen. Details. Van wat hij ons verteld had. Over die twee aspecten. In het geestelijke. Ja, van de wereld. Wij blijven nu verder. Wij staan nu op de pagina 18, ergens in het midden, na 1, 2, 3, 4, 5, na 5 woorden. Welke regel? Regel 15. Okay, regel 15, na 1, 2, 3, 4, 5, na 5 woorden, dan kun je een punt zetten. doet er niet toe dat wij het gevoel hebben dat wij niets geleerd hebben. We hebben een beetje aangeraakt al. Dat moeten wij ook zien, dat het kleinigheid. Dat is dat telt. Kleinigheden telt juist. Van kleine telt. Zoals men dat zegt, een druppeltje wordt een voortje dronken. Als je maar steeds meer druppel, word je veel meer, krijg je veel meer dan van één keer een groot glas vodka. Nou, dat is dat, wat is dan de slogan van de dag? Precies wat je zegt over de kleine dingetjes. Kleine dingetjes, opletten dat juist waar niemand op komt te springen, waar niemand daarop springt, waar niemand dat wil doen, zoals hij zegt, dat moeten wij doen. Wat anderen vinden dat als minachtend, als het ware, dat de mens boven zijn verstand gaat in zijn ding, in zijn werk, dat is juist, daar zit juist het geheim van de eeuwigheid. Ja? Dus onthoud dat erg goed. Kleine dingetjes, ook zelfs wat wij nu hebben gedaan, met een beetje Hebreeuws, dat wij gezitten daar gewoon pietpeuterig daarin. Daar zit juist de enorme dienst, voldoening aan de schepper. Want dat vind je juist minder relevant. Ja, dat zijn allemaal dingetjes, niet belangrijk. Daar zit juist enorme werk. En werk, inspanning, dat is juist wat de schepper van ons wil. Inspanning juist. Of je, juist wanneer je dat misschien onprettig vindt, dat je met al die losse woordjes, dat wij doen, juist daarin zit, zit het belangrijkste vanuit het gezin, vanuit de schepper. Nog een prettige dag allemaal. En tot vanavond.